kudang wis tak liwati, sewati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu neng ngendi. Pirang taun anggonku goleki semene durung bisa ngamoni, kangen jroning dada.